you. We're very, very glad that you could be with us this morning. Dankjewel Gerard en jullie allemaal dat jullie hier vanochtend bij ons kunnen zijn. You know, I'm aware that we had to downsize the conference. En ik ben me ervan bewust dat we de conferentie iets moesten verkleinen. And I'm so glad that those of you who came made the decision that you wanted to be here. Maar ik ben zo blij dat degenen die besloten hebben om te komen, dat die hier kunnen zijn. I believe God is going to honor your decision and the sacrifice that you've made. En ik geloof ook dat de beslissing die jullie genomen hebben geëerd zal worden door de Heer en beloond zal worden dat jullie hier kunnen zijn. I'd like to say that I know the Lord is not bothered by many or few to win his victories. En ik ben blij dat ik kan zeggen dat de Heer geen last heeft van of het dan veel of weinig mensen zijn die samenkomen. And I think you should know from the start that I personally am not going to hold back anything because the group is smaller than we were expecting. En het is misschien goed dat jullie weten dat ik in ieder geval niks terug zou houden van wat ik anders misschien gezegd zou hebben als de groep groter was geweest. In fact, as we are worshiping, I'm regarding you as a kind of Gideon's 300. En terwijl we aan het aanbidden waren, zag ik jullie ook ineens vormen als een soort Gideonsbende God van 300. In his mysterious ways is able to choose the ones he wants. Want God in zijn hele eigen paden is bij macht om ook zo de mensen uit te kiezen die hij op het oog heeft. But as in the days of Gideon, the background to that decision was war. Maar net zoals in de dagen van Gideon is de achtergrond van die keuze van God een situatie van oorlog. Israel was facing a great military challenge, a challenge to its existence. Want Israël stond oog in oog met een enorme militaire uitdaging die zijn bestaan bedreigde. And the choosing of the 300 with Gideon was a military strategic decision that the Lord of Hosts made. En dat er bij Gideon 300 mannen werden uitgekozen was een militaire beslissing die God maakte. I feel an increased urgency about these days and particularly this time that I'm back in Holland. En ik merk ook dat het deze tijd dat ik hier weer in Nederland ben van enorm strategisch belang is. And I want to say from the outset that I believe that the background for what I'm going to teach today and the next day is the threat of war. En ik wil dan ook duidelijk maken vanaf het allereerste begin dat wat ik hier onderwijs alles te maken heeft met een achtergrond die gekenmerkt wordt en geschetst wordt door oorlog. And the urgency that I feel is for God's people to get the message from the Holy Spirit and to mobilize ourselves to be active and to be alert in our times. En de urgentie nu is dan ook dat het volk van God ook onderwijs zal ontvangen van de Heilige Geest, maar ook in beweging gezet zal worden door de Heilige Geest om die strijd aan te gaan. And I'd like to take a few minutes right here at the very beginning to explain the kind of worldview that I'm bringing before you today. En ik wil graag meteen aan het begin iets aan jullie uitleggen over de wereldvisie die daarachter zit. Het wereldbeeld wat ik met me meedraag. So turn with me to Matthew chapter 24 and let's just review verses 6 and following. Dus lees even met me mee in Matthäus 24 vanaf vers 6. Here's what the Lord himself said in response to his disciples' questions about the signs of the end times. En dit is wat de Heer zegt als zijn leerlingen vragen naar de tekenen van het einde van de tijd. Verse 6. And you will be hearing of wars and rumors of wars. See that you are not frightened, for those things must take place, but that is not yet the end. Daar staat ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. For nation will rise against nation, and kingdom against kingdom, and in various places there will be famines and earthquakes. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. But all these things are merely the beginning of birth pangs. Doch dat alles is het begin van de weeën. I believe that we are in this time now. En ik geloof dat wij in deze tijd leven. That the birth pangs of the end times have already begun. Dat de weeën van de eindtijd al begonnen zijn. And the Lord said, you'll be hearing of wars and rumors of wars, but you must see that you are not frightened by these things. En de Heer zei, je zal van oorlogen horen en geruchten van oorlogen, maar let erop dat je daardoor niet verontrust wordt. This is part of the process to prepare the world and to prepare the church for the return of the Lord. Want dit is een onderdeel van het proces dat nodig is om de wereld en ook de gemeente van Christus voor te bereiden op zijn komst. Basically the way I understand it for our day is like this. En hoe ik dat begrijp voor deze tijd is als volgt. 500 years ago you had a reformation here in Europe. 500 jaar geleden was hier de reformatie in Europa. And that was a powerful prophetic event that sparked and spawned the growth of the church. En het was een krachtige profetische beweging die nieuw leven betekende voor de kerk hier. And out of it sprang new denominations like the Reformed Church. En daaruit kwamen nieuwe denominaties voort zoals de Hervormde Kerk. And it was filled with life. En die was vol van leven. And millions were drawn into the kingdom around the world. En miljoenen over de hele wereld werden het koninkrijk van God binnengetrokken. But 500 years has passed. Maar sindsdien zijn wel 500 jaar voorbij gegaan. And in many ways the religious forms and religious institutions that came out of the Reformation have become old. En in heel veel opzichten zijn de instituten die daaruit voorgekomen zijn, de vormen van de Reformatie, zijn ze oud geworden. All over the world, but particularly in Europe, they're becoming stiff and unable to bend and flex like old wineskins. En over de hele wereld zijn die instituten niet meer bij machten om te bewegen en gevormd te worden door de Heer, maar zijn ze juist rigide geworden, zoals een oude wijnzak. And the spiritual vitality that was in the Reformation is being lost. En de religieuze vitaliteit van de reformatie is verloren gegaan. But God is on the move. Maar God is aan het bewegen. And a new church at the same time is beginning to emerge. En tegelijkertijd ontstaat er nu een nieuwe kerk, nieuwe beweging. Rather than a reformed church, I would call this new church today a restored church. En misschien nog beter dan de term hervormd is de term hersteld. Because it is a church based on the restoration of biblical truth and biblical values. Omdat we nu een kerk gaan zien die hersteld is op bijbelse waarheden en bijbelse normen. And everywhere groups that are trying to move in the spirit are reaching back to the scriptures to recover the vitality of the original church. En overal zijn bewegingen van mensen die teruggrijpen naar het woord van God en daar hun gemeenschap op willen bouwen en naar richten. And in many many ways these new movements are launching out from the established church and bringing new life. En in heel veel opzichten komen die nieuwe bewegingen ook voort uit de oude kerk en beginnen ze iets nieuws. And in some of these new movements we're beginning to see the outline of the bride that will welcome the Lord back. En in een aantal van die nieuwe bewegingen begin je al de contouren te zien van de bruid van Christus die hem zal verwachten. And we know that the Lord is returning for a bride, a church without spot or blemish, apostolic, prophetic and ready for him. En we weten dat de Heer terugkomt voor een bruid die vlekkeloos is en zonder rimpel of gebrek. En een kerk die weer apostolisch is en die weer vol van het evangelie is. So today we're in that moment of transition. En vandaag bevinden we ons in die tijd van overgang. As the tide of the old church it goes out and the tide of the new church begins to come in. Want de periode van de oude kerk is aan het voorbijgaan en de periode van de nieuwe kerk is aan het aanbreken. And as expected it can be a very confusing difficult time with a kind of riptides we call them currents moving in different directions. En zoals je kan verwachten is het ook een hele verwarrende tijd. Je kan dat vergelijken met stromingen die verschillende kanten opgaan waardoor er allerlei kolken ontstaan. But there is a massive prophetic sign of this restoration. Maar er is een groot profetisch teken van dit herstel. That God himself has established so for, not only for the church but for the world. Een teken dat God heeft gesteld niet alleen voor de kerk maar voor de hele wereld. And this massive prophetic sign is the reestablishment of the nation of Israel. En het grote profetische teken is het herstel van de staat Israël. That as the tide of the old church goes out and the tide of the new church comes in, right in the middle of that God has called his covenant people back to the land he promised their forefathers. En terwijl het getijde van de oude kerk aan het terugtrekken is en het getijde van een nieuwe kerk aan het komen is, heeft God zijn volk Israël teruggebracht op die plek. And in Israel he's raising up a remnant of Jews who worshiping with Arabs are exalting the name of Yeshua the Lord. En in Israël is de Heer aan het opwekken een restant van Joden die samen met Arabieren de naam van Joshua verhogen en verhogen. I mean, this is a major restoration. En dan spreken we over een groot herstel. The Jewish people are restored to their ancient homeland that was promised them by the Lord in his own covenant. Want de Joden worden weer teruggebracht in het land van belofte dat God aan hen beloofd had. And it is a statement to the world of God's covenant-keeping nature and of God's faithfulness throughout all history. En het is een verklaring aan alle landen van deze wereld dat God trouw is aan de belofte die hij gedaan heeft aan Israël. And now the messianic body, the Jews who believe that Jesus is their Jewish Messiah, are also being restored. En nu worden ook de Joden die Jezus als hun Messias erkennen, de Messiaanse Joden, hersteld weer opnieuw. And they are coming into the kingdom of God by the thousands. En bij duizenden en duizenden komen ze het koninkrijk van God binnen. Now the last time we were able to, Christians like us were able to see this with our eyes and know this as a truth, they wrote about it in the book of Acts. En de laatste keer dat wij dit in de geschiedenis hebben gezien, kunnen we daarover lezen, want er is opgeschreven in het boek Handelingen. So we have a physical in our world, in our time, manifestation of God's restoration. Dus we zien een fysiek voorbeeld van het herstel dat God geeft in onze tijd, in Israël. That's why I call this a massive prophetic sign, first to the church and also to the world. En daarom noem ik het ook een groot profetisch teken voor de kerk en voor de wereld. But at the same time, there is a massive challenge to this restoration. Maar tegelijkertijd ligt er een enorme uitdaging besloten in dat herstel. And I would characterize this challenge as the rise worldwide of militant Islam. En die uitdaging is gelegen in wat ik noem de opkomst van de militante extreme islam. Islam as a movement holds that the Jews have no place in the land of Israel. Want de islam als beweging houdt vol dat de Joden geen plek mogen hebben in het land Israël. And Islam as a movement is making its challenge primarily to the Judeo-Christian West. En de islam als beweging die daagt voornamelijk de joods-christelijke traditie uit. And I don't think I need to convince people in Holland that this is a fact of life. En ik geloof dat ik in Nederland niemand meer hoef te overtuigen dat dat een feit is. You certainly don't need to convince people in Israel that this is a fact of life. Je hoeft in ieder geval de mensen in Israël daarvan niet te overtuigen. Increasingly around the world it is political reality. En voor heel veel mensen voor christenen over de hele wereld is het een politieke realiteit. But the challenge of Islam is not first a political challenge. Maar de uitdaging van de islam is niet in eerste instantie een politieke uitdaging. The challenge of Islam is at its root it's spiritual and religious. Want de uitdaging van de islam is in de kern van de zaak geestelijk en spiritueel. And it is challenging the values and the beliefs of Western civilization. Want uiteindelijk daagt het de normen en de waarden uit van de westerse samenleving. Because Western civilization, Europe and the United States and other nations like that is based on a biblical revelation, whether you accept that or not, it's truth. Want de westerse samenleving en ook Europa, Amerika, die zijn gebaseerd op bijbelse normen en waarden. Of je dat nou wil weten of niet, het is zo. This means that the primary, the first response to Islam must be biblical. Dus de eerste en de belangrijkste antwoord wat wij op de islam moeten geven zal bijbels moeten zijn. The first response to Islam anywhere must be based on values and beliefs and biblical understanding. Want het eerste antwoord op de islam moet altijd gaan over normen, over waarden en over bijbelse overtuigingen. And so that obviously means the voice of the church. Dus dan hebben we het duidelijk over de stem van de kerk. But friends, the silence is deafening. Maar lieve vrienden, de stilte is oorverdovend. Where is the voice of the church? Want waar is de stem van de kerk? Where are the spokesmen and women who speak about biblical values? En waar zijn de zegslieden die spreken van de bijbelse waarden? And confront militant Islam on the basis of values and beliefs and what the Bible says. En die de militante islam ook wil confronteren op grond van bijbelse waarheden. Where are the leaders? Where are the institutions that will stand up and talk about what the Bible says, what God's word says about Islam? En waar zijn de leiders? Waar zijn de instellingen die willen spreken tegen de islam vanuit het woord van God, wat God te zeggen heeft? Friends, if there's no voice from the church, the people of God are defaulting on their prophetic assignment. Maar als de kerk zijn stem niet verheft, dan laat het lichaam van Christus zijn profetische opdracht liggen. You're not loving your neighbor enough to speak the truth in love to your neighbor. En dan hou je nog niet genoeg van je naaste om je naaste in liefde de waarheid te zeggen. And you're not realizing that the church is called to care for society and to have a concern for the culture around you, no matter how much in degradation it may be. En dan begrijp je nog niet goed dat de kerk juist geroepen is om zorg te dragen voor de maatschappij en zorg te dragen voor de wereld waar je in leeft, hoezeer die misschien ook aan het aftakelen is. Christian friends, if the church defaults her assignment to be a prophetic voice. Maar lieve broeders en zusters, als de kerk zijn opdracht om profetisch te spreken laat liggen, then you are handing your God-given responsibility over to politicians. Dan geef je jouw van God gegeven opdracht aan politici. Most of whom don't even believe in God. En de meeste van die politici die geloven niet eens in God. And to them you are giving the responsibility to decide what to do about this great challenge to your society. En dan geef je de uitdaging om een antwoord te geven op wat doen we met deze grote uitdaging. Dan geef je de verantwoordelijkheid daarvan aan hen. Now politicians by definition come up with political solutions. Maar politici komen vanzelf met politieke oplossingen. But they're going to try to use political solutions for what is ultimately not a political challenge. Maar dan zullen ze proberen politieke oplossingen te bedenken voor iets wat uiteindelijk geen politieke uitdaging is. It's a challenge to your beliefs and to your values. Want geloof en waarden worden uitgedaagd. And so when those political solutions don't work, en als die politieke oplossingen dan niet gaan werken, the only option that's left to your leaders is military or a criminal response. Dan is de enige oplossing die straks resteert is een militaire oplossing. Then you have to wait for terrorism or some other criminal acts to take place before your society can respond. En dan kan je net zo lang wachten totdat er terrorisme binnenkomt of andere misdaden voordat de politiek gaat reageren. And that's why I speak to you with urgency today. En daarom spreek ik jullie ook aan met een grote urgentie. Because if this is allowed to go on, want als toegestaan wordt dat dit verder doorgaat, then war is coming. Dan komt er oorlog. And it will be more devastating than these little things we're doing in Iraq and Afghanistan and other places. En het zal veel verwoestender zijn dan al die kleine dingen die wij in Irak en Afghanistan hebben and gedaan. And its negative impact on the economy of the West will be devastating. En de negatieve impact op de economie van het Westen zal verwoestend zijn. So I don't say this to you to frighten you. Maar ik zeg dit niet tegen jullie om jullie angst aan te jagen. But as a plea that the church needs to wake up. Maar om een pleidooi te houden dat de kerk moet wakker worden. And as the new church emerges, it from the start, from day one, becomes a prophetic church. Maar als de nieuwe kerk opstaat, zal ze vanaf dag 1 een profetische kerk zijn. A prophetic church that is able to articulate its values and its beliefs and take responsibility for society. Het zal een kerk zijn die zijn verantwoordelijkheid op zich neemt om van waarde en van zijn geloof te spreken in deze maatschappij. In the days of Jeremiah, God looked for someone who would weep for the sins of the people. In de tijd van Jeremia was God aan het zoeken naar iemand die op de bres zou staan voor de zonde van het volk. Now, there's another disturbing trend that's beginning to surface in the church. Maar er is nog een verontrustende trend die we zien plaatsvinden in de kerk. And that is in the face of this great challenge from militant Islam at almost every level of society. En dat is terwijl deze grote uitdaging vanuit de militante islam bijna overal in de maatschappij opgeld doet. Instead of facing that challenge, in plaats van dat ze die uitdaging aangaan, voices are being raised not just in society but in the church. Gaan de stemmen op niet alleen in de maatschappij, maar ook in de kerk. Voices are being raised that delegitimize Israel's right to exist. Gaan de stemmen op die het recht van Israël betwisten om te bestaan. More and more, at an increasing rate, I'm hearing about leaders who speak about Israel as some rogue state, some apartheid state, some state whose existence really needs to be questioned. En meer hoor ik politici spreken over de vraag of Israël wel mag bestaan. En hoor ik ze spreken over Israël als een schurkenstaat. Friends, this shows an abysmal darkness, a deception of what God has done, the greatest thing God has done in our generation. En daarin hoor je een verduistering en een misleiding juist rond wat God als grootste teken in deze tijden heeft gedaan. But it reminds me of the appeasement that this spirit of appeasement, anything for peace. Maar dan doet me sterk denken aan die geest die rondwaart, die alles over heeft voor de vrede. Again, the prophet Jeremiah spoke to an issue similar to this in his day. Maar nogmaals, Jeremia sprak in een vergelijkbare situatie in zijn tijd. He said the leaders of my people have healed my people slightly. En hij zei, de leiders van mijn volk hebben mijn volk slechts ten dele genezen. In other words, they have not succeeded in healing the deep wounds of my people. Met andere woorden, hij zei, ze zijn er niet in geslaagd om echt de wonden helemaal te behandelen van mijn volk. And what they say is peace, peace, when there really is no peace. En uiteindelijk zeggen ze vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. So friends, this is a very urgent hour. Dus vrienden, deze tijd is ongelooflijk dringend. It's an exciting time, actually. Het is ook een opwindende tijd. But it is a call to the church for action, to stand. Maar het is een roep aan de kerk om actie te gaan ondernemen en te gaan staan. So in that spirit, I don't bring these teachings today and tomorrow just to inform. Dus in die geest breng ik het onderwijs van vandaag en morgen niet alleen maar om wat informatie te verstrekken. But my purpose is to stir you up. Maar het doel is om jullie wakker te roepen. And my prayer is that the Holy Spirit will cause you to stand. En mijn gebed is dat de Heilige Geest jullie aan zal zetten om te gaan staan. And make some decisions for yourself. Om beslissingen te nemen voor jezelf. For your children's sake. En omwille van je kinderen. And for the sake of the kingdom. En omwille van het koninkrijk. About your jobs, your calling, your ministries. Over je beroep, over je roeping en over je bediening. And ultimately about the fate, the destiny of your nation. En het gaat uiteindelijk ook over het lot van ons land. Because God looks to his remnant, to his people. Want God kijkt naar zijn overblijfsel, naar zijn volk. And he will speak to the whole society through his people. En hij zal tot de hele maatschappij spreken door zijn volk. You know how important the remnant of believers in any society is. Want je weet hoe belangrijk het overblijfsel van Gods volk in elke maatschappij is. We know that Sodom and Gomorrah were destroyed by God. We weten dat Sodom en Gomorra vernietigd werden door God. But they were not destroyed just because of their sin, which was great. Maar ze werden niet alleen maar vanwege hun zonden die groot waren vernietigd. Certainly they were sinful and they deserved God's judgment. Natuurlijk werd de zonde begaan en verdienden ze het oordeel van God. But do you know why they were actually destroyed? Maar weet je waarom ze feitelijk uiteindelijk verwoest werden? God's judgment came because of the lack of a remnant. Gods oordeel kwam omdat er geen overblijfsel was daar. You know how our father Abraham actually bargained with God? Want je weet hoe onze vader Abraham ook letterlijk ging onderhandelen met God. He entered into a negotiation with the Lord. Hij ging een onderhandeling aan met God. You can do that if you're his friend like Abraham. Want als je de vriend van God bent, kan je dat ook doen. And he ended up with the result, if God found 10 righteous people in Sodom, he'd spare the whole city for 10. En uiteindelijk was het de laatste deal dat als er 10 rechtvaardigen gevonden werden in Sodom, dat God de stad niet zou vernietigen. So had there been a righteous praying remnant in Sodom, the whole city would have been spared. Dus als er een biddende trouw overblijfsel was geweest in Sodom, dan was de hele stad gered. How much more in Holland today? Dus hoeveel te meer in Nederland vandaag? How much more is there a need for a remnant to stand in the gap for your people? Hoeveel te meer is er een overblijfsel nodig dat op de bres gaat staan voor ons volk? And to turn back the tide and to meet the challenge, the great challenge of your generation. Zodat we de grote uitdaging van onze generatie tegemoet kunnen treden. And to allow the new church to emerge. Zodat wij ook het kunnen laten gebeuren dat er een nieuwe kerk kan opstaan. Now Jesus spoke about birth pangs. De Heer Jezus sprak over weeën. He said these wars and these rumors of wars, the crises that you'll be facing in your times and in your life, these are, don't be worried about this, it's birth pains. De Heer Jezus zei die oorlogen en die geruchten van oorlogen en die crises die jullie meemaken in jullie tijd, maak je geen zorgen, het zijn weeën. Well, birth pangs do increase in intensity and frequency. Nu is het zo dat weeën wel toenemen in intensiteit en ook sneller op elkaar. But they are leading to something, aren't they? Maar ze brengen je wel ergens. And ask any mother here who's given birth. He, want iedere moeder die ook een kind geboren heeft laten worden, die kan over meepraten. I know that they teach you in these childbirthing classes something. He, want je krijgt ook op zwangerschapsgym daar les over. They teach you to deal with the pains of each contraction, apparently not by focusing on the pain. En ze leren je op zwangerschapsschema ook omgaan met de pijn van de weeën door niet te focussen op de pijn. Now here I've moved away from first-hand experience. Hè, nu spreek ik niet meer uit ervaring. Women, you don't get through this by focusing on the next pain. Oké, maar vrouwen, één ding, je komt er niet doorheen als je helemaal gaat focussen op de volgende pijn die gaat komen. They teach you to focus on the birth. Want ze leren je om te gaan focussen op de geboorte die eraan komt. And you know that no matter how much it hurts, something good is coming. Want hoeveel pijn het ook doet, er komt iets goeds uit voort. And so these pains, these birth pains of the end times, so it is with them. Dus die geboorteweeën van de eindtijd is precies hetzelfde. Something great is coming. Er komt iets goeds uit voort, iets groots. The king himself is coming. De koning zelf komt. The kingdom of God is coming to earth. Het koninkrijk van God komt op aarde. And all those who've stood in righteousness and in strength in the meantime will be rewarded. En alle mensen die in rechtvaardigheid en in kracht zijn blijven staan, die zullen worden beloond. When the king comes back, he's going to say to some, well done. Want als de koning terugkomt, zal hij tegen een aantal zeggen, goed gedaan. Good job. Goed gedaan. You understood the threat of your time. Je hebt de dreiging van jouw tijd begrepen. You weren't afraid of Goliath. En je was niet bang voor Goliath. You stood. Je bent blijven staan. You fought. En je hebt gevochten. And you prevailed. En je hebt overwonnen. Well done. Goed gedaan. Good job. Goed werk. That's what's coming. Dat gaat gebeuren. That's the great birth. Dat is de grote geboorte. I believe he's speaking of the birth of the kingdom age. Want ik geloof dat hij spreekt over de geboorte van het tijdperk van het koninkrijk. But in the meantime, maar ondertussen, birth pangs. Geboorteweeën. And so birth pangs, you have a crisis and then a period of quiet. Dus bij geboorteweeën heb je een periode van crisis en dan is het even rustig. But we have to understand there's another crisis coming. Maar we moeten goed begrijpen dat er weer een nieuwe crisis aankomt. And we have to be prepared for this. En we moeten ons daarop voorbereiden. So, Lord willing, I'm going to address these two main issues in the sessions today and tomorrow. Dus zo de Heere wil, zal ik deze twee belangrijke punten aanstippen vandaag en morgen in de sessies. One is the legitimacy of Israel. Het eerste is het recht van Israël om te bestaan. And why as Christians we stand with Israel. En waarom wij als christenen juist pal voor Israël gaan staan. Not because the Jewish people are superior in any way to anyone else on the planet. En niet omdat het Joodse volk superieur zou zijn boven wie dan ook op deze wereld. Not because they have because they deserve this. Niet omdat ze dat verdienen zouden. But we stand with Israel because we see God's purposes in this. Maar we gaan achter Israël staan omdat we Gods doelen zien verwerkelijkt worden in dat volk. And the second thing I want to address is the challenge of Islam. En het tweede punt gaat over de uitdaging van de islam. And why this has come about. En waarom dit allemaal aan het gebeuren is. What it means. Wat het betekent. And how and why Christians need to stand and confront this spirit. En hoe en waarom christenen kunnen gaan staan om deze geest weerstand te bieden. Now, before we go on, I'd like to ask you a question that will help me and Koen to communicate with you. Okay, om te beginnen even een vraag aan jullie, zodat we wat beter met jullie kunnen communiceren. How many of you were in the Herstel conferences of the last 2 years? Okay, wie is er op de herstelconferentie geweest in dit jaar of vorig jaar? Okay, so it looks like about 1/3. Okay, ongeveer 1/3. Okay. How many of you have never heard me teach in person before? En wie heeft mij nog nooit onderwijs horen geven? Okay, that's most of the rest of you. Dat is de meerderheid. You know what? That's good. En dat is juist heel goed. You know? Because I want to bring you things that will move you forward. Want ik wil je namelijk dingen aanreiken die je verder kunnen helpen. And through the kindness and the generous invitation of my friends at Herstel, I've been able to sow seeds into those conferences over the last 2 years. En door de lieve uitnodiging van mijn vrienden van Herstel heb ik op die conferenties in de zomer ook allerlei zaad al kunnen zaaien. But I'm really looking forward to these next 2 days. Maar ik kijk enorm uit naar de komende 2 dagen. Now, the way we've designed these sessions is that there's going to be a progressive flow starting now until the end of tomorrow. Oké, Okay, hoe we het ongeveer gaan doen de komende dagen is dat er een voortgaande stroom zal zijn die alleen maar sterker wordt naar het eind van morgen toe. Although each teaching session is meant to be able to stand on its own, they are meant to be linked together progressively. Elke sessie van onderwijs kan ook op zichzelf staan, maar ze zijn wel zo opgebouwd dat ze juist op elkaar teruggrijpen en met elkaar verbonden zijn. So we're going to start with more a basic understanding of Israel, what the Bible says. Dus we beginnen met een stukje basiskennis over Israël en wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. I plan to speak about the nature, the character and the destiny of Islam. En ik mag dan ook wat zeggen over het karakter en de achtergrond, maar ook de bestemming van de islam. I want to speak about having a proper view of the kingdom of God. En ik zal ook uitleggen hoe we juist een juiste kijk kunnen krijgen op het koninkrijk van God. And how it impacts your world. En hoe dat jouw wereld beïnvloedt. And in a number of these sessions there will be a time for personal ministry as well. En in een aantal van die sessies zal er ook gelegenheid zijn voor persoonlijk gebed. So I'd like you to buckle your seatbelts. Dus gordels om. Because we're going to get going now. Want we gaan van start. And I think it'd be good to start with a word of prayer. En we beginnen met een gebed. The Lord, we just thank you for your presence here in this room. Heer, we danken u voor uw aanwezigheid thank hier. Thank you for these ones that you have brought here by invitation only. En dank u wel dat u de mensen hier hebt gebracht op uw uitnodiging alleen. We may have made decisions to be here. Want wij kunnen wel besloten hebben om hierheen te gaan. But it is you who have drawn us here. Maar u hebt ons hierheen getrokken. And you desire your purposes to be fulfilled. En u hebt het verlangen om uw doelen in ons te verwezenlijken. So we want to dedicate this time to you. Dus wij willen deze tijd aan u toewijden. We want to say, let your kingdom come and let your will be done. We zeggen hier, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Here in this room, in this conference, even as it is in heaven. En op deze plaats, in deze conferentie, precies zoals het is in de hemel. We pray that in the process we'll come under the covenant protection of your blood. En we bidden, Heer, dat we gaandeweg ook onder de beschermende invloed van het bloed van het verbond zullen zijn. We rebuke the devil and every hindrance and every obstacle in the name of Jesus. En we bestraffen de duivel en elk obstakel wat in de weg kan staan in de naam van Jezus. And we say you have no part in this. This is about God's kingdom. En we zeggen tegen hem, je hebt hier niets te zoeken, want het gaat hier over het koninkrijk van God. And we release this time as an offering to the King of Kings. En we willen zo deze tijd heiligen als een offer aan de Koning der Koningen. We ask Lord that you will have your way in us. We vragen hier dat u uw wil zal laten geschieden in ons. We pray this in the name of Jesus. En we bidden dat in Jezus naam. Amen. Amen. Now in the time remaining in this first session, I'd like to speak to you about an essential fact of God's kingdom. Oké, in de tijd die ons nog rest in deze eerste sessie, wil ik met jullie spreken over een essentieel onderdeel van het koninkrijk van God. And I think that the first fact of God's kingdom is that in God's kingdom there is a king. Het eerste feit in het koninkrijk van God is dat er een koning is. And that as king he rules with authority and sovereignly. En dat de koning regeert met autoriteit en autonoom. God is not a disinterested, disconnected cosmic force somewhere out there in the universe. Want God is niet een ongeïnteresseerde, onpersoonlijke, kosmische macht die ergens daar ver weg is. God is a leader who gets personally involved. God is een leider die persoonlijk betrokken is. He makes personal, tough, even intimate decisions about each of us in his kingdom. En God maakt zeer persoonlijke beslissingen over iedereen van ons in zijn koninkrijk. And he calls us to an intimate relationship with him as king. En hij nodigt ons ook uit om een intieme relatie met hem als koning aan te gaan. And that means coming under his authority. Dat betekent dat hij ons uitnodigt onder zijn autoriteit te komen staan. It means accepting his decisions. Dat betekent dat we zijn beslissingen ook accepteren. It means cooperating with his directions. Dat betekent dat we ook mee zullen werken met de richting die hij wijst. The failure to agree and to cooperate with God is rebellion. Want als we het niet eens zijn met zijn beslissingen of niet mee willen werken, is dat niets anders dan rebellie. And it results in lawlessness. En dat eindigt uiteindelijk in wetteloosheid. Now God's purposes are eternal and righteous, pure and perfect. En nu zijn Gods beslissingen eeuwig, zuiver en altijd goed. We need to understand that he accomplishes his purposes on earth by making decisions. Want zijn doelen kan hij bewerken op aarde door middel van beslissingen die hij neemt. For example, in the days of Israel, God chose David to be the next leader of Israel. Bijvoorbeeld in de dagen van Israël koos God David als volgende leider van zijn volk. Now there many people I'm sure did not agree with that, and chief among them would have been King Saul. En er waren heel veel mensen zijn het er misschien niet mee eens, en de grootste, degene die er minst mee eens was, was koning Saul. A civil war was fought over it. En er werd zelfs een burgeroorlog over uitgevochten. Still, it was God's decision. Maar nog steeds was het wel de keuze die God maakte. And if you were a prophetic person moving in the power of the Spirit in those days, en als jij een profetisch iemand was geweest die in de kracht van de Heilige Geest bewoog in die dagen, even if you had been related to the house of Saul, en zelfs als je familie was geweest in het huis van Saul, you still would have had to decide. Dan had je nog steeds moeten kiezen. Who's going to be your leader? Wie gaat jouw leider worden? And your decision would have been based on what has God chosen. En dan zou jouw keuze uiteindelijk worden bepaald door wat God heeft besloten. Now the Bible is a record of God's choices. Maar de Bijbel is een weergave van alle keuzes die God maakt. Because he gets up close and personal with his creation. Omdat hij heel dicht bij zijn schepping komt en heel persoonlijk wordt. And he knows, as any good manager knows, that his choices are important for the outcome of his creation. En hij weet, zoals elke goede manager dat weet, dat de keuzes, de beslissingen die hij neemt, bepalend zijn of het goed gaat komen met zijn schepping. If you're a manager or a leader of a ministry or a father or a mother, als jij een manager bent of een bediening leidt of een vader bent of een you, moeder, you know that to fulfill your responsibility, you must make choices. Dan weet je dat als jij jouw verantwoordelijkheden op je wil nemen, dat je keuzes moet maken. And you also know that the most important choices you can ever make are the choices you make about other people. En je weet dat de allerbelangrijkste keuzes die je ooit zal maken, dat gaat om keuzes waar het mensen betreft. If you're a manager in a corporation over a department, you know if you get the right people in the right place, it's going to work. Want als jij manager bent in een bepaalde afdeling van een bedrijf, dan weet jij, als ik de goede mensen kies op de goede plaatsen, dan komt het allemaal in orde. But if you put the wrong people in those same places, it's not going to work. Maar als je op diezelfde plekken de verkeerde mensen plaatst, dan gaat het niet goed komen. Your choices of people are the most important choices you can make. Jouw keuzes aangaande mensen zijn de belangrijkste keuzes die je maakt. And so it is with God. Dat is net zo met God. God manages and runs his kingdom by making these choices. God bestuurt zijn koninkrijk door keuzes te maken. There was once a man named Job. Er was ooit een man die Job heette. He was a very righteous man. Zeer rechtvaardig. But God chose to put him to the test. Maar God besloot dat hij hem zou gaan testen. And everything that he had was taken from him. Alles wat hij bezat werd van hem weggenomen. I think in the first one or two chapters of the book of Job, you read about these tremendous calamities that happened. In de eerste twee hoofdstukken van Job lees je van die enorme tragedies die plaatsvinden in zijn leven. Then what follows is about 40 chapters of discussion. En dan volgen er ongeveer 40 hoofdstukken van discussie. And to be sure, there's much inspired truth that we can glean from those chapters. En er is ook heel veel geïnspireerde wijsheid dat we uit die hoofdstukken kunnen halen. But the end result was very simple. Maar het resultaat was heel eenvoudig. Job finally comes to the place where he says this to God. Job komt uiteindelijk op de plaats dat hij zegt: God, after all of these arguments, God, na al die gesprekken hier, 40 chapters, 40 hoofdstukken lang, I now know you can do anything. Weet ik nu dat u alles kunt doen. And no one can resist any purpose of yours. En dat niemand weerstand kan bieden tegen and de doelen die u stelt. Although he had been a righteous man, he deeply yielded again to his Lord. En hoewel die al rechtvaardig man was, onderwierp hij zich weer opnieuw helemaal aan zijn God. He had a revelation of God's sovereignty. Want hij had een openbaring gehad over de soevereiniteit van and God. He accepted God's decisions in his life. En hij accepteerde Gods beslissingen in zijn leven. And then God blessed him. En toen zegende God hem. And gave him back double what all that he'd lost. En toen gaf God terug verdubbeld alles wat hij had bezeten. And made his name one of the great names of the Bible, so that for thousands of years people have been inspired by him. En hij maakte zijn naam tot een van de grote namen in de Bijbel, zodat duizenden jaren lang mensen door hem werden geïnspireerd. So, like him, we need to recognize God's decisions in our lives. Dus net als Job moeten wij de beslissingen die God neemt in ons leven aanvaarden. And we need to accept accept God's decisions. More than accept, we need to embrace God's decisions. En we moeten Gods keuzes niet alleen aanvaarden, we moeten ze ook omarmen. And when we do, we receive the benefits that are in those choices that God has made. En zodra we dat doen, dan kunnen we ook de goede dingen die voortkomen uit zijn beslissingen Now, ons eigen maken. The fact is that God chose the people of Israel for his reasons. Nu is het een feit dat God het volk Israël koos om hem moverende redenen. That is an irrefutable fact of the Bible. Dat is een onweerlegbaar feit van de Bijbel. God chose that people for his reasons. God koos dat volk om zijn eigen redenen. Now I'm sorry that he didn't choose the people of Japan. En ik vind het eigenlijk jammer dat hij niet het Japanse volk gekozen heeft. I still have a problem about that, but you know that's something else. Ik ga dat nog een keer uitvechten met God, maar oké. But when I come to the Bible, it just you cannot argue. Maar als je de Bijbel gaat lezen, dan is daar geen discussie over sorry, mogelijk. It does not say Japan. Er staat dan eenmaal niet Japan. It says Israel. Er staat Israël. God made that choice. God heeft die keuze gemaakt. And he had a purpose in that choice. En God had daar een bedoeling mee. And once we recognize that he has made that choice, the rest of us need to struggle if we have to embrace it. En zodra we die keuze erkennen, dan zullen we ons best moeten doen, voor zover het al moeite kost, om die keuze te omarmen. When we embrace God's choice, then the benefit that is in God's purpose is given to us. Want zodra we Gods keuze omarmen, dan zal het goede wat God ermee voor het oog heeft ook voor ons worden. I don't know if you have any unbelieving friends. En ik weet niet of je ook ongelovige vrienden hebt. I have unbelieving friends that say, listen, why can't I just believe in God? Why do I need this Jesus? Maar ik heb ongelovige vrienden die zeggen, waarom kan ik niet gewoon in God geloven en waarom heb ik die Jezus nodig? I have believing friends that say, I can live a good life and I can believe in God. Why do you insist that I have to follow this Jesus person. En die mensen zeggen van ik kan best een goed leven leiden. Ik wil best zelfs in God geloven. Maar waarom zou ik die persoon nodig hebben die Jezus heeft? Now, waar moet ik hem volgen? A lot of arguments why, and you know them. En dan zijn er een heleboel redenen die je kan geven waarom je dat zou moeten Maybe doen. Maybe more than 40 chapters of arguments. Wel meer dan 40 hoofdstukken van gesprekken. But the bottom line is this. Maar uiteindelijk komt het hierop neer. God chose to send his son. Okay. God heeft nou eenmaal ervoor gekozen om zijn zoon te God sturen. God chose to speak to all humanity through his son Jesus. God heeft ervoor gekozen om tot de hele mensheid te spreken door zijn zoon Jezus. You may be comfortable with this, you may like it, you may love it, you may dislike it. The fact remains, it was God's choice. En misschien vind je het fijn en misschien vind je het allemaal prima of vind je het makkelijk of levert het juist een hele hoop strijd op. Maakt niet uit. God heeft die keuze gemaakt. And when you come to the place where you can with your heart accept that choice and embrace his choice. Maar op het moment dat jij op de plaats komt dat je die keuze van God kan erkennen, accepteren en omarmen, then the benefit that is in that purpose of God flows out to you, right? Dan zal al het goede wat in die keuze is besloten ook tot jou gaan stromen. When we embrace the Son of God and we say thank you Father for sending Jesus for me. Want als we de Zoon van God omarmen en we zeggen Vader dank u wel dat u uw Zoon gezonden hebt voor mij. Thank you that you chose to make him the Lord and God. Dank u wel dat u hem verheven hebt tot Heer en tot God. Then the benefit of salvation and the kingdom of God and healing and strength and all the rest flows out to you. Dan zal al het goede van redding en van genezing en al het goede van het koninkrijk naar jou toe gaan stromen. In a similar way, vergelijkbaar, all of God's choices are given to us. Zijn al Gods keuzes aan ons gegeven. But I hesitate to say chief among them because I think that the greatest choice is the choice of God's son. En ik aarzel even want de grootste keuze die God gemaakt heeft is de keuze voor zijn zoon. But if you look at the chapters and the verses that have been devoted to Israel in the Bible, you'll agree with me, I think this was not a little choice. Maar als je kijkt hoeveel verzen en hoofdstukken er gewijd zijn aan de keuze van God voor Israël, dan zal je met me eens zijn dat this dat geen kleine keuze meant is. To be something significant. Want dat is bedoeld om een groot verschil te maken. And it was meant to be what God reveals and what God speaks to the rest of the world. En het zal ook een boodschap moeten zijn van wat God spreekt tot de rest van de wereld. So let's take a look at a couple examples of people who struggled with this in Scripture. Laten we even naar een aantal mensen kijken die hiermee worstelden in de schrift. And what happened to them? En wat er met hen gebeurde. Okay, turn first with me to 2 Kings chapter 5. We kijken even naar 2 Koningen 5. 2 Kings chapter 5 and let's begin in verse 1. We beginnen 2 Koningen 5 vanaf vers 1 te lezen. Restores Jerusalem. And